เรามาตัวหาใจเรามาหนุ่มพอที่บีโยนั้นสุดเด ือ ดอันกาจงหายนาดีหาเสียงอันโนอาลานีราเดมาโฮDinasa para dalam ini, ai cono nama tahe, hari ini tuhatai suhat tono nama sude, akan ini ulangi, manangi senama.Perjalanan